Γεωργιάδη Κάθαρμα 13 ήταν η ώρα σου. Γεωργιάδη Κάθαρμα 13 ήταν η ώρα σου. Ο Γεωργιάδης το λέει. Δεν το λέμε εμείς, δεν το λέει κάποιος άλλος, το λέει ο ίδιος ο Γεωργιάδης σήμερα το πρωί. Το έλεγε λοιπόν, είμαι μόνος σήμερα, δεν έχει έρθει ο άλλος, δεν είναι εδώ. Πήγε στη Θεσσαλονίκη χτες, είχε την παράσταση, τον πήραν οι δρόμοι, τον πήραν οι χρόνοι, δεν είναι εδώ μαζί μας, οπότε θα είναι μια εκπομπή όπως τις καθημερινές. Δεν είναι η συνηθισμένη εκπομπή της Πέμπτης. Έχουμε όμως πάρα πολύ υλικό. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ βοηθάει σε αυτό, να είναι καλά, σαν κόμμα, σαν άνθρωποι, σαν αριστεροί με αξίες. Πάνω απ' όλα, αν κάτι θαυμάζουμε τις τελευταίες μέρες, είναι αυτό. Αριστεροί που βγαίνουν και μιλάνε και από κάτω φαίνεται και από πάνω ένα αξιακό υπόβαθρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε. Θα έρθουμε σε αυτούς σε λίγο, γιατί είναι μέρα απεργίας, έχει συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Και στη Βουλή γίνεται η μάχη για αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει ο νέος Υπουργός Εργασίας, Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα την περιγραφή του από τον ίδιο τον Υπουργό, λίγο πολύ θεωρεί ότι τσάμπα γίνεται η απεργία, γιατί είναι προς το καλό των εργαζομένων. Θέλω να πω στον κόμμα της εργασίας που φύγω, να μην φοβάται από αυτό που ακούει. Το νομοσχέδιο είναι φτιαγμένο για να βοηθήσει τον κόμμα της εργασίας. Για να βοηθήσει τον κόμμα της εργασίας. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Να αυξήσει τα εισοδήματά του, να βρει ευκολότερα δουλειά και να οργανώσει τη ζωή του καλύτερα. Του δίνει στον εργαζόμενο περισσότερους βαθμούς ελευθερίας και δίνει στον εργαζόμενο όπλα που δεν είχε λοιπόν, έναντι της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Τσάμπα γίνονται απεργίες, το δικαίωμα δηλαδή, το καπιταλιστικό όπως μας είπε χθες. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μαζευτούν όσοι είναι κάτω στο Σύνταγμα, πάνε να πιούν κανένα καφέ, να πάνε στα σπίτια τους. Έρχεται ένα ακόμη εργασιακό νομοσχέδιο για το καλό των εργαζομένων. Κάθε κυβέρνηση, κάθε υπουργός που περνάει, αφήνει και ένα ωραίο έκτρωμα, το οποίο πέφτει στα κεφάλια των εργαζομένων. Δεν έχει πάρει χαμπάρι και πολλοί κόσμος τι ακριβώς προβλέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Όλα αυτά τα καταλαβαίνεις μετά από κανένα μήνα, δύο, τρεις, έξι μήνες, όταν τα νιώθεις στη δουλειά. Πας να δουλέψεις, πας να κάτσεις Σάββατο και σου λέει όχι, γιατί τώρα δικαίωμα του εργοδότη. Αυτός θα αποφασίζει πότε, πώς θα γίνονται τα πράγματα. Όμως ο κόσμος θα εγκρίνει όλα αυτά, γιατί έχουμε καλύτερη ζωή. Εμείς καταφέρνουμε και σας δίνουμε αυξήσεις. Μπράβο! Καταφέρνουμε και κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη. Μπράβο! Γιατί είμαστε προσεκτικοί στο πώς χειριζόμαστε δημόσιο-οικονομικά. Καταπληκτικό. Αυτή λοιπόν η απόφαση για τις τριετίες. Είναι λίγο σχετικό αυτό. Είναι και σίγουρα το... καλύτερη ζωή, γι' αυτό και κερδίσαμε τις εκλογές. Αν δεν είχαμε κάτι, θα είχαμε χάσει. Πάμε λοιπόν τώρα. Ο κόσμος ψήφισε προ τριών μηνών ότι έζησε καλύτερη ζωή τα προηγούμενα 4 χρόνια και το έκανε συντριπτικά. Ο κόσμος ψήφισε προ τριών μηνών ότι έζησε καλύτερη ζωή τα προηγούμενα 4 χρόνια και το έκανε συντριπτικά. Μπράβο τους! Ο κόσμος, το 41% όσων ψήφισαν, αποφάσισε ότι είχε καλύτερη ζωή. Άρα η πλειοψηφία δεν θεωρεί αυτό. Αν υπολογίσουμε ότι αυτό το 41%, γιατί είχαμε και την αποχή, είναι κανένα 25%, το 75% δεν θεωρεί ότι έχει καλή ζωή. Δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι, δεν αποδέχεται όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται και κυρίως αυτές οι παπάντζες για καλύτερη ζωή. Σήμερα το πρωί τον είχαν τον Άδωνη σε πρωινή εκπομπή και κάποια στιγμή του θύμισαν ότι είχε πει στην αρχή εκεί, το καλοκαιριού, όταν είχε αναλάβει, όταν σκεφτόταν να φέρει αυτό το νομοσχέδιο, ότι θα δουλεύουν, το είχε πει έτσι, θα δουλεύουν 2-8 ώρα οι εργαζόμενοι. Και το κράτος χάνει. Την παντέ? Γιατί στην αρχή λέγατε για 8 ώρα. Δεν μίλησα ποτέ για 2-8 ώρα. Δυστυχώς αν είχατε. Βγήκε αυτή η εντύπωση εκείνη την ημέρα. Μπορείτε να πάτε στον άνθρωπο τον κύριο Ανδρίτσο. Εκείνο που μίλαγα κόλλησε το Skype. Δεν ακούστηκε όλη μου η φράση. Και μετά βγήκα αμέσως στο ραδιόφωνο του Skype στα 10 λεπτά και είπε παιδιά, εκεί δεν ακούστηκε γιατί κόλλησε το Skype. Εδώ θαυμάζουμε την ευκολία με την οποία λέει ψέματα. Ότι κόλλησε το Skype και δεν ακούστηκε καθαρά και δεν είπε ποτέ για 2-8 ώρα. Θεσπίζουμε τη δυνατότητα ενός εργαζομένου να δουλεύει σε πολλαπλούς εργοδότες. Δηλαδή, μπορεί κάποιο εργαζόμενο να δουλεύει 2-8 ώρα σε 2 διαφορετικού εργοδότε. Και είναι αυτό απολύτω νόμιμο, δηλωμένο και στα εισόδηματά του. 2-8 ώρα σε 2 διαφορετικού εργοδότε την ίδια ημέρα, δηλαδή θα μπορεί να δουλεύει 16 ώρε την ημέρα. Εφόσον εάν το επιθυμεί, ναι. Εάν το επιθυμεί. Ναι. Δική του απόφαση είναι αυτή, όχι δική μου. Το θέμα είναι αν θα το εμείς το επιτρέπουμε. Από εδώ και μπρος θα το επιτρέπουμε. Σήμερα δεν γίνεται. Κανένα Skype δεν κόπηκε. Τα είχε πει όντως αυτά στο Skype. Και εδώ είναι πόσο άνετα και με τι ευκολία λέει το ψέμα κατευθείαν. Το είχε πει πεντακάθαρα, μπορεί να μην γνώριζε, μπορεί, όμως το είχε πει κανονικά. Σήμερα το πρωί βγαίνει και λέει: εγώ δεν το είπα ποτέ αυτό, και βγάζει τρελούς και τους άλλους και παραπέμπει όλους μας να πάμε να ακούσουμε την εκπομπή. Πήγαμε, ακούσαμε την εκπομπή και συνειδητοποιήσαμε αυτό που είχαμε συνειδητοποιήσει από την πρώτη ώρα που το ακούσαμε, ότι έλεγε για 2-8 ώρα τότε. Βεβαίως δεν προβλέπει το νομοσχέδιο 2-8 ώρα, γιατί απαγορεύεται γενικότερα, αλλά προβλέπει το ανώτατο όριο δουλειάς σε δύο εργοδότες. Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε τα εργασιακά, γιατί ξεκινάει σήμερα η συζήτηση στη Βουλή, θα βγάλει πολλές ειδήσεις, φαντάζομαι. Υπάρχουν οι τριετίες, μας το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προχθές στη ΔΕΘ, ότι από εδώ και πέρα, σαν να μην υπήρχαν αυτά τα 10 χρόνια, κολλάμε στο 2012 που τις είχαν απαγορεύσει λόγω μνημονίου τις τριετίες και τώρα επανέρχονται. Στην αρχή έκανε πολύ θετική αίσθηση, όσο κρατούσε η ΔΕΘ, σιγά σιγά βγαίνουν οι υπουργοί και όλο αυτό το αποδομούνε. Και σήμερα βγήκε ο υπουργός, ο Άδωνης, και είπε ότι αν η ανεργία θα είναι πεσμένη στο 10% η δεύτερη τριετία, το 27 δηλαδή 30, τότε μπορεί και να δοθεί. Η τροπολογία είναι πάρα πολύ σαφής. Η πρώτη τριετία, 24-27, ξεπάγωσε. Όσοι δηλαδή έχουν υπόλοιπο ρήμανσης για την τριετία αυτή από το 12 και όσοι προσλήθηκαν από το 12 μέχρι το 23 και άρα χρειάζονται 3 χρόνια για να χτίσουν την τριετία, τους θα την πάρουν. Έχετε μετρήσει πώς είναι, κύριε Υπουργέ? Στο σύνολο πάνω από 1,5 εκατομμύριο αυτοί που θα επηρεαστούν. Τώρα, η δεύτερη τριετία, οι τριετίες, υπενθυμίζω, είναι μέχρι 3 για τον κάθε εργαζόμενο. Το 27-30 λέμε. Το 27-30, ναι. Ο Υπουργός Εργασίας και ο Υπουργός Οικονομικών εκείνης εποχής, θα πρέπει να συνεκτιμήσουν το αν η ενεργία είναι πάνω ή κάτω από το 10%. Παπάρια, μάντολες. Θα πάρουν ένα αρχίδι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με τριετία ή χωρίς. Με δεύτερη τριετία, τότε αν και εφόσον θα δοθεί, θα μελετηθεί από τους τότε υπουργούς, όλα εξαρτώνται όπως αρχικώς είχε αποφασιστεί με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου το 12, όλα εξαρτώνται με την ανεργία και πάντα θα πρέπει να είναι 10% κάτω η ανεργία για να λαμβάνονται οι τριετίες. Τώρα πότε θα μηδενίζει αυτό, πότε θα ανεβαίνει, αν θα είναι 10,5 η ενέργεια, έχουν καταργηθεί τα προηγούμενα δικαιώματα και πότε ξαναρχίζει το καινούριο δικαίωμα, πότε τεκμηριώνεται, πότε αρχίζει, πότε τελειώνει η τριετία, ωραία θέματα. Καταλάβαμε όλοι όμως τι ακριβώς θα γίνει, αυτό ακριβώς που ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα στο τέλος. Αυτά με τα εργασιακά θα βγάλουν πολλά οι συζητήσεις στην Βουλή, φαίνεται, έχουν ξεκινήσει πολύ φορτσάτα, έχει και απ' έξω κόσμο, να περάσουμε σε άλλα θέματα. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές. Αχ, απάνω τους αδέρφια. Σας καλώ σε αυτόν τον αγώνα να πάμε και να χάσουμε. Δε φορά. Η ελπίδα έφτασε. Η ελπίδα είναι στα χέρια σας. Χεστήκαμε, αδέρφια. Αυτό ακριβώς. Είναι το φιλεράκι, όπως λέμε, η έναρξη του χαλαρού κομματιού της εκπομπής που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ που γίνονται μεθαύριο την Κυριακή. Έχουν απασφαλίσει όλοι, είναι όλοι σύντροφοι για τα που πατάνε στα ιδανικά και τις αξίες της αριστεράς. Όλο αυτό το έχουν εσωτερικεύσει, τις αξίες δηλαδή της αριστεράς, το έχουν μεταβολήσει και το βγάζουν πάρα πολύ ωραία στα παράθυρα και στα social media τις τελευταίες μέρες. Ξεκινάμε. Αχτσιόγλου κατά Πολάκη. Το ερώτημα της ενότητας όμως θα πρέπει να απαντηθεί εμπράκτως κυρίως από την άλλη πλευρά. Διότι από την άλλη πλευρά είναι που έχουμε βασικό στέλεχος τον κύριο Πολάκη, ο οποίος εξαπολύει συστηματικά υβριστικές επιθέσεις απέναντι σε σειρά στελεχών, όχι μόνο απέναντί μου, απέναντι σε σειρά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρα το ερώτημα της ενότητας, ναι, δεν βαραίνει την από εδώ πλευρά, με συγχωρείτε. Δηλαδή δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε και ότι δεν βλέπουμε. Το ερώτημα της ενότητας βαραίνει την από εκεί πλευρά και δεν μπορεί ο συνυποψήφιος που υποστηρίζεται από τον Παύλο Πολάκη ως το βασικό του άνθρωπο να μην λέει ότι καταδικάζει αυτού του τύπου τις επιθέσεις. Δεν μπορεί δηλαδή τη μια μέρα να λες εγώ είμαι υπέρ της ενότητας και το επόμενο δευτερόλεπτο ο βασικός ο άνθρωπος να καθυμπρίζει όποιον μιλάει ελληνικά μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Εφη Αχτσιόγλου τώρα που δέχτηκε την επίθεση από το βόθρο της υπόγας τώρα θέτει θέματα και στρέφει τα πειρά της κατά του Παύλου Πολάκη. Τώρα και κατά του Παύλου Πολάκη, ενώ υπάρχει χρόνια, δεν είχε ακούσει τίποτα, όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε πάρει χαμπάρι, δεν είχε διαβάσει τίποτα απολύτως. Οκ, καλώς ήρθε και αυτή. Τσακαλώτος κατά Πολάκη. Κοιτάξτε, είπατε στο δελτίο πριν ότι ο κύριος Πολάκης επιτίθεται σε οποιοδήποτε μιλά ελληνικά, αλλά επιτίθεται και σε μένα. Άρα θεωρώ δηλαδή ότι κάνει μια γενική επίθεση σε πάρα πολύ κόσμο και πρέπει να το σκεφτεί αν θεωρεί. Δηλαδή όταν γράφει ότι καλή μετακόμιση, τι είναι αυτό. Θα είστε όλοι μαζί τη Δευτέρα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Ωραίος στόχος, πάρα πολύ ωραίος στόχος πραγματικά και ταιριάζει να είναι όλοι μαζί, φαίνεται. Μπορεί να τα κουκουλώσουν γιατί κοιτάνε τις καρέκλες και τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει κανένα άλλο ιδεολογικό υπόβαθρο, κανένα αξιακό υπόβαθρο, μόνο καρέκλες. Άλλωστε το λέει και ο Κασελάκης, ο νέος πρόεδρος μάλλον από ό,τι φαίνεται. Βγάλτε με για να ρίξουμε το Μητσοτάκι και να κυβερνήσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Δεν κοιτάνε τίποτα και δεν κοιτούσαν και τίποτε άλλο. Και η προηγούμενη περίοδος ήταν η καλή, και τώρα αρχίζουν τα απόνερα. Απλά στην προηγούμενη συμμετείχε και ο Τσακαλώτος και η Αχτσιόγλου. Φίλης νούμερο 3 κατά Πολάκη. Άρα οι επιθέσεις που δέχτηκε η Αχτσιόγλου. Ο Πολάκης δε, όπως σωστά είπε και η Αχτσιόγλου χθες, όποιον μιλάει ελληνικά τον έχει βρει στην Ελλάδα και τον βρίζει ακόμα. Το κάνει χρόνια τώρα ο Πολάκης, αλλά δεν πειράζει, καλώς ήρθανε σε όλο αυτό το πιο ωραίο, το είδα. Έχουν βάλει στο στόχαστρο τα Σιριζοτρόλ, η Πόγα και το Κόντρα, το κανάλι. Ο Φίλης βγήκε χτες στο Κόντρα το βράδυ και ζωγράφησε και αυτός, όπως είχε ζωγραφίσει την προηγούμενη μέρα ο Τζουμάκας, και γράφαν, δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε σήμερα, το Κόντρα έγραψε, είναι ο Sky. Έχει γίνει σαν το Sky, ο Sky της αριστεράς. Κάπως έτσι το διατύπωσαν και τα κανάλια και οι δημοσιογράφοι στο στόχαστρο του Κόντρα πάντα, επειδή βγάζουν βουλευτές, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για να συζητήσουν τα θέματα, το θέμα, το πολύ σοβαρό αυτό θέμα που ζούμε τις τελευταίες μέρες με όλες τις προεκτάσεις. Τελειώσαμε τα τρία στελέχη κατά του Πολάκη. Θα πάμε στον Γιάννη Ραγκούση. Σήμερα το πρωί βγήκε και αυτό στο Open και θεώρησε, όπως δήλωσε, μια πολύ σημαντική συνέντευξη αυτό που έδωσε. Το θέμα με τον κύριο Κασελάκη, κύριε Μετζάνη, για μένα είναι ότι πηγαίνουμε την Κυριακή μεθαύριο να αποφασίσουμε για τον πρόεδρο του κόμματος, για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για αυτόν που θα υποδείξουμε ως πρωθυπουργό στη χώρα και δεν ξέρουμε τον κύριο Κασελάκη. Μεγάλο θέμα. Δεν ξέρουμε τον κύριο Κασελάκη. Το Τζίπρα που τον ξέραμε το 2015 ως αριστερό, ως κάποιον που δεν θα έφερνε μνημόνιο, ως κάποιον που θα έκανε τις αγορές να χορεύουν, ως κάποιον που δεν θα έκοβε το ΕΚΑΣ, δεν θα έλεγε ποτέ διαβολικά καλό τον Τραμπ γιατί πήγαινε στις πορείες της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Και κυρίως δεν θα έφερνε το τρίτο μνημόνιο. Το Τζίπρα λοιπόν τον ξέραμε ως αριστερό. Τι καταλάβαμε, τι κερδίσαμε. Ωραία εδώ όλα αυτά που λέει ο Ραγκούς. Όντως δεν ξέρουμε τίποτα για τον Κασελάκη παρά μόνο όλα αυτά που μας έχει πει, και ξέρουμε τι τρώει, τι φόρμα φοράει, τι φανέλα φοράει, τι καφέ πίνει. Όλα αυτά τα έχουμε μάθει. Τι μπουρμπουάρ δίνει, τι πίτσες τρώνε. Αυτά τα μάθαμε. Όντως το θείο, τη θεία, τον μπαμπά, τη γιαγιά, τη δεύτερη γιαγιά, την τρίτη γιαγιά. Από απόψεις δεν ξέρουμε τίποτα. Νομίζω δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και δεν θέλει και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που έχει γαλουχηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, αυτός ο κόσμος που έχει γαλουχηθεί έτσι, δεν θέλει να ξέρει απολύτως τίποτα για τον ηγέτη του. Δεν τον ενδιαφέρει. Θέλει απλά να πάει να τον ψηφίσει, του αρέσει πάρα πολύ, που είναι νέος, λαμπερός, όμορφος, του φτάνει αυτό. Αυτόν τον κόσμο γαλουχήσατε όλα αυτά τα χρόνια, το λούζεσαι τώρα και αυτό με μια διαδικασία λάστιχο, που μπορεί να πάει όποιος θέλει, πήγε όποιος ήθελε, έβγαλε ό,τι ήθελε, ψήφισε ό,τι ήθελε. Και βγαίνει και ο Φίλης τώρα και λέει ότι ο Κασελάκης είναι νεοδημοκράτης. Άκουγα προηγουμένως κάπου ανέβηκε σε ένα βιντεάκι τον Στέφανο ο οποίος είχε πάει σήμερα στη Χαλκίδα και μιλούσε με τους ανθρώπους και τους έλεγε: εγώ είμαι εδώ, βοηθάω. Και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έφερε τους ανασφάλιστους, τους ασφάλισε και είπε για το κυβερνητικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε που ήταν ο Κασελάκης όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή και ο Πολάκης και ο Ξανθός ως υπουργοί στην υγεία, δίναν τη μάχη για τους ανασφάλιστους? Στην Νέα Δημοκρατία. Ψήφιζε Μητσοτάκη, τα συνεργάτες του Μητσοτάκη από το 12 έως το 16. Ο Στέφανος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Και προσυπέγραφε συνεπώς τις μνημονιακές πολιτικές αυτές, το έχει γράψει ο ίδιος, και μετά ήταν υπέρ του Μητσοτάκη στο να γίνει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία. Πώς μπορεί να επικαλείται λοιπόν με αξιοπιστία σήμερα στον απλό πολίτη, ο οποίος τραβάει τα πάνδυνα σήμερα στις λάσπες μέσα, στο κρύο, στη φτώχεια, να του λέει ότι εγώ ήμουν ΣΥΡΙΖΑ? Ψήφιζε Μητσοτάκη, τα συνεργάτες του Μητσοτάκη από το 12 έως το 16, έως το 15 συγγνώμη, που ήταν κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Και μετά ήταν υπέρ του Μητσοτάκη στο να γίνει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά που λέει ο Φίλης. Τα είπε, στέλεχος είναι, δεν τα έχουμε μοντάρει, έτσι ακριβώς τα λέει. Και περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Είναι ωραίο όλο αυτό. Βγαίνει σήμερα το πρωί και η Έλληνα Ακρίτα, η οποία είναι βουλευτής επικρατείας. Έβγαλε τρεις βουλευτές, τον Όθωνα Ηλιόπουλο, την Έλληνα Ακρίτα, τον Αποστολάκη και την Έλληνα Ακρίτα. Τέταρτη ήταν υπόψη Τσαπανίδου, δεν βγήκε. Τσάμπα έδωσε όλον αυτόν τον αγώνα, έχασε και τη δουλειά της, τέλος πάντων. Άφησε όμως το έλα με φόρα πρόεδρε. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό να καταγραφεί. Για να, αν βγει ο Κασελάκης την Κυριακή, φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει, αν βγει πρόεδρος την Κυριακή, για να μπει στη Βουλή, επειδή είναι ένατος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, πρέπει να παραιτηθεί ένας εν ενεργεία βουλευτής από τους τρεις εκλεγμένους, ή ο Ηλιόπουλος, ή ο Αποστολάκης, ή η Ακρίτα, και μετά όλοι οι επιλαχόντες μέχρι την ένατη θέση. Οπότε αδειάζει μια θέση και μπαίνει ο Κασελάκης στη Βουλή για να έχει το κόμμα, αν είναι πρόεδρος, να έχει το κόμμα και εκπροσώπουση στην Βουλή, που εγώ το θέλω πολύ γιατί θα γελάσουμε αρκετά εκεί. Γιατί φανταστείτε τον Κασελάκη τώρα μέσα στο κοινοβούλιο. Είναι άλλο να κάνεις βόλτες μέσα στο γυμναστήριο και να κάνεις βόλτες έξω στον δρόμο και να κερνάς καφέ και να παραλαμβάνεις πίτσες και να δεις μπουρμπουάρ, και άλλο να είσαι μες στη Βουλή σε αυτό το λάκκο με τα λιοντάρια. Το προσπερνάμε αυτό, είναι δική μου επιθυμία, θα τα δούμε όλα αυτά. Η Έλληνα Κρήτα λοιπόν σήμερα το πρωί ρωτήθηκε αν θα παραιτηθεί για να μπει ο Κασελάκης, ο πρόεδρος, αν βγει πρόεδρος, τον οποίο τον στηρίζει, ενώ μέχρι προχθές στήριζε την Εφη Αχτσιόγλου, αν θα παραιτηθεί για να μπει ο Κασελάκης στη Βουλή. Σε περίπτωση που ο κύριος Κασελάκης σκέφτει να εκλεγεί μέσω του ψηφοδελτίου επικρατείας στο κοινοβούλιο, να μπει στο κοινοβούλιο, ένα από τα ονόματα που παίζουν είναι και το δικό σας. Θα τον διευκολύνατε εσείς αν σας το ζητούσα? Ακούστε να σας πω κάτι. Όπως και ο Όθωνας, έτσι και εγώ, είμαστε επιλογές προσωπικές του Αλέξη του Τσίπρα. Όταν πέρσι το Μάιο του 22 μου έγινε αυτή η πρόταση και ήρθε εδώ ο πρόεδρος και το συζητήσαμε, ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη η συμφωνία που κάναμε. Εμένα ο τομέας που με ενδιαφέρει είναι ο τομέας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πρόθεση λοιπόν, και το λέω σήμερα για πρώτη φορά, ήταν ο τομέας αυτός να αναβαθμιστεί σε Υπουργείο, το οποίο και θα αναλάβω. Κατηγορηματικά λοιπόν σας λέω ότι γι' αυτό το λόγο μπήκα και καταλαβαίνω απόλυτα και τον Όθωνα και τη στάση του, και βεβαίως θα εξαντλήσω τη θητεία μου, γιατί ούτε ο μισθός με ενδιαφέρει εμένα, για λόγους που νομίζω είναι γνωστοί, ούτε τίποτα άλλο. Θέλω όμως να δουλέψω εκεί όπου τα πράγματα δυστυχώς είναι κανιβαλικά, και το λέω μετά λόγου γνώσεως, μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Άρα είναι η απάντηση. Σαφώς και όχι. Δεν παραιτείται λοιπόν η κυρία Κρήτα, γιατί θέλει να ασχοληθεί ως υπουργός για όλα αυτά τα θέματα που μας είπε. Το δεν παραιτείται, οκ, το καταλαβαίνουμε. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Το ωραίο είναι ότι ο Τσίπρας ένα χρόνο πριν, πότε είπε, το 22, πότε ήταν, έταζε υπουργεία και είχε τάξει στην Έλληνα Κρήτα ότι θα την κάνει υπουργό. 100 μέτρα να περπατούσε κανείς στο κέντρο της Αθήνας, καταλάβαινε ότι κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί με το ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν ενδιαφέρεται για το ΣΥΡΙΖΑ, εξού και το 17% που πήρε στις εκλογές. Παρόλα αυτά ήταν εντελώς αλλού όλοι αυτοί και μοίραζαν μεταξύ τους υπουργεία. Εκτός αν κορόιδευε ο Αλέξης Τσίπρας, και την Έλληνα Κρήτα. Και αυτό πάρα πολύ πιθανό, αν κρίνουμε από την πολιτική του δράση και τη συνέπεια κυρίως και το ήθος που εκπέμπει ως αριστερός με αξιακό φορτίο. Οπότε ένα δεύτερο σενάριο είναι αυτό. Διαλέγετε και παίρνετε. Τρίτο σενάριο δεν υπάρχει. Ένα από αυτά τα δύο και πέφτεται μέσα. Μια που είπαμε αξιακό φορτίο. Εργαστήκαμε αποφασιστικά. Από φόρτος εργασίας. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν αρνηθήκαμε ποτέ την ιστορική ευθύνη. Και είχαμε ως πηξίδα και οδηγό τις προγραμματικές μας επεξεργασίες και το αξιακό και ιδεολογικό φορτίο της αριστεράς. Και το αξιακό και ιδεολογικό φορτίο της αριστεράς. Και φύγε με ταξιές κορδέλες. Πέσει γέλιο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, γαμηθείτε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Και θα έρθει μεγάλη ελπίδα. Ωραία και... Την παραγγείλουμε. Παρήγγειλέτε στο ζαχαροπλαστείο. Λένε πολλοί και γράφεται και ισχύει σε μεγάλο βαθμό ότι η έλευση Κασελάκη ή το φύτεμα Κασελάκη, διαλέγεται και πέραν, το ίδιο είπε ότι τον φύτεψε ο Τσίπρας, ο Τζουμάκας είπε ότι τον φυτέψαν άλλοι ολιγάρχες. Η έλευση, εν πάση περιπτώσει, η παρουσία Κασελάκη έχει δώσει πάρα πολλά, έχει ταράξει το πολιτικό σκηνικό, την ζωή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ισχύει όλο αυτό, αλλά αυτό που πρώτα απ' όλα ισχύει είναι ότι τους ξεβράκωσε όλους. Η παρουσία και μόνο, όλο αυτό που έχει γίνει, έχει ξεβρακώσει ένα σύστημα εξουσίας του ΣΥΡΙΖΑ που καταλαβαίνουμε γιατί την πρώτη φορά αριστερά γίνανε έτσι όπως γίναν τα πράγματα, με αμοραλισμό, με ερασιτεχνισμό, με αρπακόλα, με αδίστακτους τύπους που είχαν καθίσει σε καρέκλες που δεν το περίμενε κανείς τους ότι θα συμβεί έτσι. Η συγκυρία τα έφερε και κάτσαν εκεί. Τους εμπιστεύτηκε ένας λαός, ταπεινωμένος και προδομένος από τους προηγούμενους και χτυπημένος από τα μνημόνια, και αντί να κάνουν ό,τι μπορούν, κότσαραν και ένα τρίτο μνημόνιο από πάνω, ενίσχυσαν και τους πληστηριασμούς, τους έκαναν και ηλεκτρονικούς, έφεραν και τα φαντ, κόψαν και το ΕΚΑΣ, κόψαν και τις συντάξεις έτσι όπως κάναν τον νόμο Κατρούγκαλου, ή αύξησαν ανάλογα τις φορές, ανάλογα από όπου θα το δει ο καθένας, και έκαναν αυτά που έκαναν. Όλοι αυτοί τώρα που παρουσιασόντουσαν πολύ έτσι έντιμοι και πατούσαν ως αγώνες αριστεράς και καθαροί με συγκεκριμένες δηλώσεις σε κανάλια ή στα υπουργεία τους, τους απολαμβάνουμε σε ένα απολαυστικό ξεβράκωμα το τελευταίο δεκαήμερο. Μέσα σε αυτό εντάσσεται και ο ίδιος ο Κασελάκης, ήρθε, αλλά σιγά σιγά του βγάζουν διάφορα γιατί ψάχνουν κάποιοι την ζωή την προηγούμενη, και αν ισχύουν οι δηλώσεις του αρχικού βίντεο όλα αυτά με τα παραδικαστικά, με τους μαθηματικούς διαγωνισμούς, το αυτοδημιούργητο του πράγματος και διάφορα άλλα πολύ ωραία. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, radio@parapolitica.gr, στέλνετε μηνύματα, τα βλέπω εγώ. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο, δεν τον έχουμε τον άλλον σήμερα εδώ, είμαστε μόνοι και αυτός πολύ μακριά, να μας σκέφτεται από απόσταση. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, τι είπατε χτες και προχτές δηλαδή. Κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Και αυτό σηκώνει και δεν μας το σηκώνει, ρε πούστη μου, να το πιάσουμε δεν μπορούμε. Μη ζηλεύεις. Μα δηλαδή, αν είναι δυνατό, για να σε πιάσουμε στη γραμμή, πρέπει να προσευχηθούμε. Κάνε προσευχή και όχι αυνανισμό. Ορίστε, το έχεις δείξει τον αυνανισμό και δεν πιάνεις γραμμή. Άμα είναι τα χέρια αποσχολημένα, εγώ σου φταίω μετά. Και το πάθος του αυνανισμού έχει γίνει δέντρο πλέον. Θα αγωνιστείς αρκετό καιρό για να το κόψεις. Και θα πρέπει να προσέχεις. Συζητήσεις πονηρές και βρώμικες και σεξουαλικές και ανήθικες, μην ανήθικες. Τα λέει ο πατήρ. Δεν φταίω, εγώ είσαι καύλας. Πώς να μην είναι απασχολημένα τα σχέδια. Ισχύει ότι είναι δύσκολο. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Κόβεσαι γιατί δεν έχεις καθαρό ήχο. Διόρθωσέ το. Γεια σου. Γεια. Ο ηχολήπτης είμαι. Έλα, ηχολήπτη. Να, είδες, βρίσκεις γραμμή. Μην παραπονιέσαι. Μόνο με αίτηση στο ΙΚΑ και ευχέλω βιάζουμε. Άσε τις μαλακίες, βρήκες μπαμπαμ. Ναι, 15-20 τηλέφωνα έχουμε πάρει. Λοιπόν, καλά είναι. Τα δύο Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που θα γίνει, το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα, θα μοιάζει με επαναστατική οργάνωση, τρομοκρατική οργάνωση, κάτι τέτοιο. Α, μάλιστα. Σαν ελπίδα το λες αυτό. Σαν ελπίδα δεν το λέω. Α, εντάξει. Επίσης θέλω να δώσω τα φιλιά μου στο κουνούμελο από τη Νίκαια της Γαλλίας που σε ακολουθεί, θα παρακολουθεί κάθε μέρα. Νόρια Ντεριάν. Νίκαια να είναι, ρε, νίκαια λαϊκή γειτονιά έτσι. Όπως ξέρουν, δηλαδή η νίκαια συγκεκριμένη είναι πολύ λαϊκή. Χαίρετε. Χαίρετε. Θα σε πάω στο νησί, θα σου βάλω τη μισή εικόνα που λέει ο Άδωνης, μην παρεξηγηθούμε. Είναι ένα τρίμηνο δύσκολο. Έχουν συμβεί μια σειρά, μια αλληλουχία πολύ δυσάρεστων γεγονότων. Αυτή όμως είναι η μισή εικόνα της Ελλάδος. Θέλετε να σας πω λίγο την άλλη μισή. Όχι! Όχι! Μισό λεπτό, γιατί τη μισή. Αφήστε τα μισή και αρχίστε το άλλο. Αρχίστε το τέλος πάντων, ναι. Η μισή εικόνα είναι ότι πάμε. Όχι, τρένο, συγγνώμη. Η οικονομία μας σήμερα αναπτύσσεται γρήγορα. Οι εξαγωγές πηγαίνουν τρένο. Ότι πάμε πολύ καλά στην οικονομία, εν πάση περιπτώσει. Και δεν πρέπει να είμαστε μίζεροι γενικά, να βλέπουμε όλο το ποτήρι μισοάδιο. Μία φορά οφείλουμε να το δούμε μισογεμάτο. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εντάξει, πεθαίνει ο κόσμος και πού δεν πεθαίνει. Θα διεκδικήσουμε την αθανασία. Γίνεται αυτό το πράγμα. Χαζομάρα, είναι χαζομάρα. Χαζομάρα και είναι και μισολοδοξία. Εν πάση περιπτώσει όμως, όσον αφορά τα υπόλοιπα, για να δούμε και λίγο στα σοβαρά, αύριο θα πρέπει να ασκήσουμε το καπιταλιστικό μας δικαίωμα. Την απεργία εννοείς. Η απεργία είναι καπιταλιστικό δικαίωμα, δεν είναι κομμουνιστικό. Μην μπερδεύεστε. Βέβαια. Όλοι στο καπιταλιστικό μας δικαίωμα, την Πέμπτη. Κατάλαβες, έτσι τα λέμε. Ναι, μπράβο, έτσι να περάσουμε ένα διακριτικό μήνυμα. Ήθελα το έτσι, την Πέμπτη κατεβαίνουμε και ευχαριστούμε τον καπιταλισμό για τα δικαιώματα που μας δίνει. Τα δικαιώματα που μας δίνει και ο υπουργός μας που τα διαφυλάττει. Όλοι στο Σύνταγμα. Λοιπόν, πέρασε το διακριτικό μήνυμα, όλοι στους δρόμους, να τους δώσουμε την απάντηση που έτσι, όλοι στους δρόμους για τον καπιταλισμό και τα καλά που μας δίνει. Και την κοινωνική κινητικότητα. Ο καπιταλισμός επιτρέπει. Εντός του καπιταλισμού την κοινωνική κινητικότητα. Εντάξει, τώρα δεν θα μου πεις τα λέω. Και ένα πιο διακριτικό μήνυμα. Έλα. Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο, όλοι στο Πάρκο Τρίτσι, φεστιβάλ Νέο Διηγητή. Είναι ο ύμνος της ΚΝΕ. Είναι ο ύμνος της ΚΝΕ. Και εδώ στο αλέγκρο κομμάτι, γιατί αυτός ο ύμνος ενώ ξεκινάει εμβατηριακά, ξαφνικά γίνεται χαρούμενος. Για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τον θυμάμαι τον ύμνο, τον έχουμε τραγουδήσει. Γιατί τον βάλαμε τον ύμνο της ΚΝΕ? Διότι σήμερα ξεκινάει στο Πάρκο Τρίτσι το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Σήμερα λοιπόν, σήμερα, αύριο και το Σάββατο. Να αναφερθούμε έτσι λίγο, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, στο πρόγραμμα, γιατί έχει και ωραία. Ωραία πράγματα θα γίνουν εκεί. Γίνονται πράγματα γενικώς κάθε χρόνο στο Πάρκο Τρίτσι. Σήμερα στην κεντρική σκηνή, 9.30 ώρα, παράσταση με τίτλο «Τώρα είναι δικός αυτός ο δρόμος». Αφιέρωμα στο αντιδικτατορικό τραγούδι με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Επιμέλεια Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Συμμετέχουν Μυρτό Βασιλείου, Γιάννης Διονυσίου, Ελένη Καρτελιά, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Κουλάς, Μαρία Φαραντούρη. Στις 11 και 4 ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στην ίδια σκηνή. Δεν σας τα διαβάζω όλα γιατί θα τελειώσουμε αύριο. Αυτά που μου τα πιο χτυπητά, αυτά που μου έκαναν εμένα εντύπωση. Στη λαϊκή σκηνή, λαϊκό γκνέντι στις 11 και 4. Χρήστος Νικολόπουλος, Τέλειος Διονυσίου, Ασπασία, Στρατηγού. Έχει μια ωραία συζήτηση 7,5 ώρα σήμερα. Εμπορευματοποίηση του σώματος και της σεξουαλικότητας, ακραίες μορφές σύψης του συστήματος. Θα μιλήσει η Βιβί Δάγκα, μέλος και του ΚΚΕ και βουλευτής του ΚΚΕ. Τι άλλο έχουμε σήμερα, έχει και άλλα πολλά. Πάμε αύριο. Αύριο στην κεντρική σκηνή, 9 η ώρα, ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, επιμέλεια Διονύση Τσακνής. Συμμετέχουν κίτρινα ποδήλατα, Δήμητρα Παπίου, Μιρέλα Πάχου, Μπάμπη Στόκας, Διονύση Τσακνής. Στις 11 αύριο, Νατάσα Μποφίλιου, στην κεντρική σκηνή. Στη σκηνή φοιτητών αύριο και νέων εργαζομένων. Stand-up στις 9 με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο. Στις 10 ποιητές των δρόμων, αφιέρωμα αύριο πάντα αυτά, αφιέρωμα στους Παύλο Σιδηρόπουλο, Νικόλα Άσιμο και Κατερίνα Γόγου. Έχει κάνει αίσθηση αυτή η εκδήλωση, που η ΚΝΕ δηλαδή κάνει τέτοια εκδήλωση με τους ποιητές των δρόμων και με τους συγκεκριμένους τρεις. Επιμέλεια Στέλιος Μαγαλιός, συμμετέχουν Παρασκευά Θεοδωράκης, Στέλιος Μαγαλιός, Μάρο Μαρκέλου, Δημήτρης Μητσοτάκης, από τους Ενδελέχεια, ο καλός Μητσοτάκης, Στέλιος Σαλβαδόρ, από τα Μωρά στη Φωτιά, ο Θανάσης Χουλιάρας, ο Σταμάτης Μορφωνιός με το συγκρότημα Ουτοπία και στα τύμπανο Κυριάκος Δαρύβας από τους απροσάρμοστους. Στο μαθητικό στέκι αύριο θα είναι μέρα αφιερωμένη στον αντιφασιστικό αγώνα με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 19.30 7.30 με ένα σωρό πολύ ωραία συγκροτήματα. Άλλα και άλλα, τι άλλο έχουμε αύριο. Έχει αφιέρωμα στη λαϊκή σκηνή στις 10.30 Ελλάδα Σταυροδρόμη Προσφυγιάς, αφιέρωμα στο προσφυγικό τραγούδι. Επιμέλεια Πάνος Δημητρακόπουλος, ορχήστρα Μαΐστρος, Παντελής Θαλασσινός, Σοφία Παπάζογλου, μετά έχει πυρωτικό γλέντι. Και το Σάββατο, όπως γίνεται κάθε Σάββατο, και η περαστική είναι αύριο στις 9 παρατέταρτο στο στέκι του Κόκκινου Αερόστατο. Και όπως γίνεται κάθε Σάββατο, ομιλία. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τα ξέρουμε όλα αυτά. Αμέσως μετά, Κουτσούμπας και ο Κοτσαντής, ο γραμματέας της ΚΝΕ, καθιερωμένο πια, θα είναι και η πρώτη φορά που θα τοποθετηθεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας, φαντάζομαι και για τα όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Κασελάκης, σφαγές των συντρόφων και τα υπόλοιπα. Οπότε έχει και ένα ενδιαφέρον παραπάνω. Στις 9.30 μετά την ομιλία, παράσταση είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, αφιέρωμα στα τραγούδια του Οδυσσέα Ιωάννου. Επιμέλεια Οδυσσέας Ιωάννου, είναι ορχήστρος Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Συμμετέχουν Ρίτα Αντωνοπούλου, Νατάσα Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Στις 11 μόνος του ο Μίλτος Πασχαλίδης. Και αυτό το αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ιωάννου θα έχει ιδιαίτερη αξία. Στις 10.30 σκηνή φοιτητών και νέων εργαζομένων ο Φίβος Δελιβοριάς, μετά είναι ο Εισβολέας. Μαθητικό στέκει το Σάββατο πάντα στις 11.30 η κοινή θνητή. Τα λέω αυτά γιατί είναι και αγαπημένη δική μου δηλαδή, γι' αυτό σας τα λέω. Έχει πάρα πολλά, αλλά εγώ ό,τι τώρα βλέπω εδώ στο πρόγραμμα. Στη λαϊκή σκηνή το Σάββατο 9.30 ώρα αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη. Επιμέλεια Μανώλης Ανδρουλιδάκης, συμμετέχουν Γιώργος Νικηφόρου, Ζερβάκης, Βασίλης Λέκας, Πάνος Μπούσαλης. Κριτικό γλέντι και μετά η Καριώτικο γλέντι. Τα γλέντια πάνε και έρχονται, ειδικά το Σάββατο, μόλις τελειώνει και η μιλία του Κουτσούμπα. Δεν κάθεται κανείς κάτω. Όλοι είναι πάνω στα τραπέζια. Με τα περίφημα σουβλάκια, μπύρες και όλα τα υπόλοιπα. Μια ωραία γιορτή, νεανική, πολύ νεολαία, πολύ δυναμισμός, με άποψη όπως πρέπει να είναι τα πράγματα, με προβληματισμό, με συζητήσεις ωραίες, φεύγεις με σκόνη πολύ γιατί το χώμα, τόσες χιλιάδες άνθρωποι εκεί αναδεύουν το χώμα και έρχεται πάνω μας, αλλά αυτό είναι το φεστιβάλ. Του χρόνου κλείνει, νομίζω του χρόνου, 50. Νομίζω 50-49 δεν είναι φέτος αν θυμάμαι καλά, 50 χρονών και αυτό. Τελειώσαμε το φεστιβάλ, θα τα πούμε εκεί, τα ξέρετε όλοι, ακούσαμε και λίγο τον ύμνο της ΚΝΕ. Η Τζάκρη μετά το φεστιβάλ στηρίζει τον Κασελάκη. Η υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη, η κυρία Γιάμαλη, και δεν πρέπει να μας διαφεύγει αυτό, δεν είναι συνέχεια. Είναι ίσως η μοναδική εκ των 5 υποψηφιότητων, η οποία δεν συνιστά συνέχεια στην προηγούμενη κατάσταση, στην προηγούμενη κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια υποψηφιότητα τομή, επιτρέψτε μου να πω. Είναι περίπου κάτι σαν την επανάσταση του αυτονόητου. Λέει η Τζάκρη εδώ ότι ο Κασελάκης και όλο αυτό που ζούμε είναι η επανάσταση του αυτονόητου. Πού το είχαμε ξανακούσει αυτό? Ήρθε η ώρα να κάνουμε κυριολεκτικά μια επανάσταση. Την ονομάζω την επανάσταση του αυτονόητου. Ήταν το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο όταν ο Γιώργος Παπανδρέου είχε εκλεγεί με 43%, γιατί ο ελληνικός λαός βλέπει μπροστά και ήξερε, είχε εκλεγεί πρωθυπουργός. Είχε μιλήσει τότε για την επανάσταση του αυτονόητου και τι ήρθε? Το πρώτο μνημόνιο και το δούνου του, και ουσιαστικά δεν έχουν φύγει ακόμα, όπως βλέπετε με τις τριετίες που τις βάλανε για να τις ξαναβγάλουν και θα τις βάζουν και θα τις βγάζουν ανάλογα τα πολιτικά παιχνίδια. Η προηγούμενη λοιπόν επανάσταση του αυτονόητου οδήγησε σε αυτό το κύκλο τον πολύ ωραίο. Τώρα η Τζάκρη εδώ, προφανώς και ως Πασόκα παλιά, θυμήθηκε αυτή την επανάσταση του αυτονόητου. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Ναι, γεια σας, ο κύριο Παρπαγιάννη. Ο ίδιος. Κύριε Παρπαγιάννη, σας τηλεφωνώ από Κομοτηνή. Ήθελα να με ενημερώσω όταν γίνεται για κάποιο πρόβλημα ιατρικό. Ο γιος μου είναι ΕΠΟΠ. Ναι. Και εγώ επειδή έχω πρόβλημα. Αυτό που λέει ΕΠΟΠ, θα τρελαθώ. Ναι, κατάλαβα, ναι. Επιλογίες. Λοιπόν, ναι, ναι, στον Εύρο. Εγώ έχω πρόβλημα με το κάτω άκρο μου, στον αστράγαλο, στο δεξί μου πόδι. Και θα ήθελα κάποιον γιατρό εκεί, στο 424. Τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται, γιατί είναι η πρώτη φορά που. Εδώ είναι το 423 πάντως που πήρατε. Δηλαδή με τα πόδια εμείς ασχολούμαστε. Το 23, όχι το 24. Α, εντάξει, ο Θεσσαλονίκη δεν είστε. Ναι, καλέ, πού να είμαι. Εντάξει, τότε. Θεσσαλονίκη 20 του μηνός. Στην Πλάζα Ρετσούς. Αυτό δεν εννοείται. Παράσταση, ναι. Περιμένετε, μην με μπερδεύετε. Λοιπόν, είναι η πρώτη μου επαφή με το σύστημα τώρα. Έχω τα στοιχεία του γιού μου, αν χρειαστείτε. Το θέμα ποιο είναι, αν υπάρχουν γιατροί εκεί, γιατί μου είπαν από εδώ οι ορθοπαιδικοί ότι θα χρειαστεί επέμβαση. Έχει καταστραφεί στην κυριολεξία, έχουν δεθεί τα κόκαλά μου κάτω. Τι έπαθε το ποδαράκι. Άμα το κάνουμε μάκια, πιστεύετε δεν περνάει. Λέτε, αν ήταν από αυτό. Θέλω να πω, είναι μία, ας πούμε, μία λύση κάπως. Λέτε, είναι πιο σοβαρό από μάτια. Ναι. Εμείς το χρησιμοποιούμε πάντως στην σύγχρονη ιατρική. Μακάρι να γινόταν, αλλά δεν γινόταν. Τίποτα. Άμα το κόψουμε το ποδάρι, μήπως είναι καλύτερα. Όχι τελείως. Όχι τελείως. Εκεί λίγο ένα κομματάκι, ας πούμε. Όχι, όχι. Δεν εννοώ μέχρι τον μπούτι. Έτσι κι αλλιώς, όλα μας τα πλούτη είναι αυτό το μπούτι. Το μπούτι θα κόψουμε. Όλα μας τα πλούτη. Είναι αυτό το μπούτι. Το μπούτι θα κόψουμε. Λίγο αστραγαλάκι. Σιγά, τι θα το κάνει στον αστράγαλο. Λοιπόν, κάνετε και χιούμορ με τον πόνο μου τώρα. Τέλος πάντων. Εγώ είπα να το κάνω μάκια, να περάσει ο πόνος. Δεν θέλατε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι μπορώ να κάνω, τι πρέπει να κάνω εγώ. Ψαλίδι και μαχαίρι βλέπω εγώ τότε, μέσα χειρουργείο. Ναι, από ό,τι μου είπαν εδώ τουλάχιστον οι γιατροί. Χειρουργείο, να βάλουμε εκεί μέσα μια λαμαρίνα, κάτι να μην πονάει. Έχετε δει το Robocop. Κάπως έτσι, ας πούμε, σε γυναίκα. Και αστράγαλο. Λοιπόν, εγώ τι πρέπει να κάνω. Να το σιδερώσουμε, λέω. Εννοώ να το ανοίξουμε στο χειρουργείο, να βάλουμε μέσα τα σίδερα, τι είναι και αυτά, αυτά τα στάλτα. Αντισεισμικό όμως, καλό πράγμα θα βάλουμε σίδερο. Αντισκουριακό, μετά θα το περάσουμε μήνυο και μετά το κλείνουμε. Δεν έχει θέμα μετά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άλλος άνθρωπος θα είστε. Λοιπόν, ποιους γιατρούς έχουμε εκεί. Εδώ είναι ο Δόκτωρ Π. Ούτσας. Ο κύριος Ούτσας, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Όχι. Για κάποιο Κωνσταντινίδη μου είπαν. Αρχιέτρος είναι. Κωνσταντινίδη, αυτός που είσαι μεγάλο αρχίατρος που λέμε, ναι. Είναι αρχίατρος ο Κωνσταντινίδης και είναι ο καθηγητής, ο προφέσορας Κάπα Αύλας. Το ξέρετε τον κύριο Αύλα. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Ναι, αυτό σας λέω. Είναι ο κύριος Αύλας που κάνει τις δουλειές αυτές. Εσείς προτιμάτε τον κύριο Κωνσταντινίδη. Όχι, εγώ μου είπαν για κάποιο κύριο Κωνσταντινίδη, αρχίατρο, ο οποίος ασχολείται γιατί είναι εξειδικευμένο αυτό το χειρουργείο. Ο γιος σας σας το είπε αυτό, ο γιος σας. Όχι βέβαια, γιατροί ορθοπαιδικοί εδώ. Α, το τηλέφωνο το δικό μου ο γιος σας το έδωσε. Όχι, πήρα σε ένα άλλο τηλέφωνο, στο 233.000, μου δώσανε το τηλέφωνο αυτό. Και μου είπαν να ζητήσω τον κύριο Μπαρμπαγιάννη. Σας γλεντήσανε λίγο, κατάλαβα. Αυτό το τηλέφωνο που πήρατε τι είναι, ποιος είναι μου εκεί. Μου είπαν για εξυπηρέτηση μελών του 424. Μάλιστα, χαβαλέδες και αυτή, κατάλαβα. Αφήστε με λίγο να το συζητήσω με τον κύριο Κωνσταντινίδη, να κάνουμε εμείς, ας πούμε, μια σύσκεψη, ένα ιατρικό συμβούλιο και να αποφανθούμε τελικά τι θα κάνουμε με το πόδι. Δηλαδή, άμα θα γίνει σιδηροκατασκευή, άμα θα μπει μπετό, να το δούμε τώρα. Θα σας πάρω σοβαρά ή αστείευεστε. Όχι, σοβαρά. Θα μιλήσω, λέω, με τον άνθρωπο να κάνω ένα συμβούλιο και να μιλήσουμε πάλι. Εντάξει. Ναι, τα στοιχεία μου, τι χρειάζεται να σας στείλω, τη μαγνητική, μήπως χρειαστεί, που έχω κάνει. Ναι, χρειάζεται, αλλά πάρτε με πάλι αύριο τέτοια ώρα για να δούμε. Να μιλήσω πρώτα για να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Εντάξει, να είστε καλά. Σώθηκε η κυρία. Μας έστειλε ένα μήνυμα από τις γειτονιές μας κάτω εκεί. Καλημέρα, Θήμιο και Αποστόλη. Από την περασμένη Δευτέρα στις νότιες γειτονιές της Αθήνας, πενθούμε για το φίλο μας και σύντροφο Λάρη που μας άφησε νέος και φνηδιαστικά. Ένας από όσους θρηνούν περισσότερο από εμάς τους τριγύρω είναι ο Μίτσος, ο κολλητός του και φανατικός ακροατής της Ελληνοφρένειας. Μέρα που είναι μέσα στα απεργιακά, ας του βάλουμε ένα τραγουδάκι βοήθεια να βάλει τις αναμνήσεις κάτω από το μαξιλάρι του. Ελπίζοντας ότι θα το ακούσει, γιατί τις τελευταίες μέρες έχει βγει εκτός ρουτίνας. Φιλιά, ψυχή βαθιά, Γιώργος Μανταλοριάν. του Παπακοσταντίνου βεβαίως. Φτάνουμε στο τέλος, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε, τις έδωσες προσκλήσεις, εντάξει. Τις έδωσα, ναι. Μπράβο. Δεν με λες πώς ανέβεις στη Θεσσαλονίκη. Πώς ανέβω. Δεν ξέρω, λέω, με τι μέσο. Με βάρκα. Α, εντάξει, γιατί λέω μήπως ήσουν τίποτα καπιτάλας και δεν έτρωες αεροπλάνα, ρε φίλε. Όχι, καλέ, με το τέτοιο. Μπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμ Με το πράπρα, μπράβο. Εδώ, να σου πω, πότε θα ανέβεις, ρε φίλε, να πούμε καμιά περιοδία εξωτερικό. Πού είσαι? Αγγλία είμαι. Πόσοι είστε εκεί, μωρέ, για να έρθω, εντάξει, τι χωριό είναι η Αγγλία. Δεν το λέει, άλλοι που έχουν ανέβει γίνεται χαμός, φίλε. Νομίζω ότι θα βρεις. Υπάρχουν μέρη, αν με καλέσετε θα έρθω, γιατί όχι. Υπάρχουν μέρη. Πρέπει να ψάξεις. Εγώ τώρα δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν είμαι του επαγγελμάτος, αλλά. Όχι. Εσύ θα έρθεις. Εγώ θα έρθω, θα κοτώ και θα φέρω και παρέα μπόλικη. Δεν μου λες, ρε φίλε, τώρα τι θα γίνει να πούμε το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Έχω τη μάνα. Λέω, τι γίνεται, λέει, θα πάω να ψηφίσω την Κυριακή, λέει, να ψηφίσουμε Αξιόγλου, λέει, να μην πει ο άλλος. Σε ό,τι αφορά την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, έχω την εκτίμηση ότι τα αποτελέσματα θα φέρουν εμένα. Λέω, καλά. Καλά θα πάει αυτό, πέστης. Ναι, καλά πάει αυτό, αλλά βλέπεις ότι ο κόσμος, δηλαδή, τώρα τι να πω, ας πούμε, από εκεί πέρα που τον είχαν τον άλλον και οι ΣΥΡΙΖΕΙ του Κλώτσου και του Μπάτσου, τώρα κοίτα να δεις πώς το έχουν γυρίσει. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ας πούμε, τον καλοβλέπουν, τον προωθούν, φαίνεται πήρε το χρήσμα από πάνω και δεν ξέρω, μήπως φοβάται και ο Μητσοτάκης. Εντάξει, γι' αυτό πήγε στη ΔΕΘ και έδωσε τις παροχές που έδωσε, τις παχυλές. Του λέει, άμα φάει τη θέση αυτός εδώ. Τι να πω τώρα, δηλαδή, αν και όχι ΣΥΡΙΖΕΟΣ, ήλπιζα ότι στο δεύτερο γύρο, άμα υπήρχε μια συσπήρωση, δηλαδή, στην Αξιόγλου, κάτι θα γινότανε, αλλά το βλέπω να πηγαίνουμε, φίλε, πιο γρήγορα στον κομμουνισμό από ότι το υπολογίζαμε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι κασελάκηδες βοηθούν τις συνθήκες να οριμάσουν. Ναι, ρε, φίλε. Δηλαδή, βλέπεις και λες, δεν πάει άλλο εκεί τώρα, είναι. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι και ο Μιλιός λέει τώρα κουκουέ, ο Μιλιός τώρα έτσι, που ήταν πιο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή και από το ΣΥΡΙΖΑ. Άντε. Ναι. Και δεν είναι ο μόνος. Όταν βλέπεις εκεί, καταλαβαίνεις ότι οι συνθήκες κάπως οριμάζουν μακάρι, με άλλη ταχύτητα. Μακάρι, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνει, ναι. Οι συνθήκες θα οριμάσουν δια της ατόπου. Ναι. Να σε πάω όμως κάπου αλλού. Λαμπεντούζα, ρε φίλε. Νομίζω ότι αν γίνουμε κομμουνισμό, αν έρθει ο κομμουνισμός μια ώρα αρχίτερα, μήπως δεν έρχονται καταδόθες, ας πούμε, ή κατακήθες όπως θες πάρτο. Ας πούμε, να πούνε εδώ ο κομμουνισμός, φίλε, δεν πάμε, πάμε αλλού. Τώρα θες να χρησιμοποιήσουμε αυτό για δικαιολογία, ναι, καμία αντίρρηση. Ναι, γι' αυτό το λόγο. Ας έρθει κομμουνισμός γι' αυτό το λόγο. Αφού θες αυτό το επιχείρημα, τόσα υπάρχουν αυτό. Αλλά οκ. Okay. Κοίταξε να δεις, ρε φίλε. Γιατί ο άλλος σου λέει: φεύγω, χυλοπνίγομαι και πάω, ας πούμε. Αν στη χώρα του η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τις σπάνιες γαίες πλουτίζει και όλοι εκεί πέρα ψωμολισάνε, πες μου εσύ τι θα κάνει ο άλλος. Θα έρθει από το Κόγκο και από τη Σαχάρα θα έρθει, να πούμε, μέσα με τα πόδια. Και εμείς οι Ευρωπαίοι καθόμαστε και βγάζουμε, ας πούμε, μνημόνια και λέμε: ναι, θα βοηθήσουμε. Δηλαδή, έλεος, αν είναι δυνατόν. Θα βάλεις το χέρι πάνω σε ένα κουτί με ακτίνα λέιζερ 666 και θα σε χαράξει τα τριχοειδή αγκία της παλάμης. Τριχοειδή αγκία της παλάμης. Μη με ανάβεις τώρα με τα τριχοειδή. Ρε εσύ, στο έχω πει, δεν το ξέρω αν το θυμάσαι. Εγώ δούλευα σε ένα φαναρτζή στα 12 μου δηλαδή. Άντε πάλι, αυτή την ιστορία της ζωής σου που την έχω μάθει απ' έξω πια δεν αντέχω. Ναι ρε μαλάκα, και έρχεται ο μάστορας τώρα, εγώ τον έπαιζα, ξέρεις τώρα, τρεις φορές την ημέρα και δεν με κοίταζε. Και λέει, παιδιά, προσέχτε, γιατί όποιος τον παίζει, λέει, πάρα πολύ βγάζει τρίχε τη παλάμη. Αυτό εννοούσε η τριχοειδή αγία τη παλάμη. Αυτό εννοούσε. Αυτό. Και εγώ βέβαια κατευθείαν κοίταξα την παλάμη. Πώ θα καταλάβει. Μαλάκα ήμουν από τότε. Και τώρα κοίτα τι. Την κοιτάω, αλλά δεν έχει τρίχε τώρα. Έλα, γεια. Ναι, καλά.